55-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV marki Samsung z technologią HDR w cenie 3499 zł. Oszczędzasz 200 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 listopada. Minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Strajkują pracownicy DPS-u w Częstochowie. Chcą wypłaty podwyżek, większych niż gwarantowane. W Katalonii protesty przeciwko aresztowaniu członków odwołanego rządu. Są blokady i nieprzejezdne ulice. Chińczycy czekają na Donalda Trumpa. Prezydent USA udaje się w podróż do Azji. Bezterminowy strajk w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie trwa od 2 godzin. Pracownicy wykonują obowiązki tylko w nagłych przypadkach. Mimo podwyżek gwarantowanych podpisanym niedawno układem zbiorowym w wysokości 150 zł, żądają wypłacenia 250 zł. Informuje szef Solidarności w regionie częstochowskim Tomasz Ziółkowski. Tutaj większość pracowników, ponad połowa, zarabia poniżej 2000 zł. Dlatego dla nich różnica 150 a 250 zł jest to ogromna różnica. Wypłata podwyżek może nastąpić dopiero po ich zatwierdzeniu przez władze miasta, podkreśla dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie Zbigniew Kamiński. Z miastem staram się wypracować jakieś mocne otwarcie, aby próbować usatysfakcjonować pracowników. Jeżeli się nie uda w kategorii zaszeregowania, czyli tam do tej pensji zasadniczej, to może w formie premii czy nagród i nad tym właśnie pracujemy. Ze 132 zatrudnionych w DPS-ie pracowników strajkuje 103. Mniej wypadków, mniej ofiar śmiertelnych i rannych. Policjanci mają najnowsze dane z akcji, którą prowadzili od ubiegłego piątku. W tym czasie doszło jednak do 609 wypadków, w których zginęły 53 osoby, a 719 zostało rannych. Ponad 1800 kierowców zostało zatrzymanych pod wpływem alkoholu. Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji mówi, że porównując akcję Znicz z zeszłoroczną, o 30 mniej było wypadków, zginęło 6 osób mniej, a rannych zostało 52 osoby mniej. Porównując te wszystkie dane, liczby, to napawa to optymizmem, bo to są wyniki niższe niż były rok temu, czyli mimo tego, że mamy samochodów coraz więcej, to jest mniej wypadków, mniej ofiar śmiertelnych, rannych i mniej też kierujących pod wpływem alkoholu, no ale powodu do oklasków nie ma. Policjanci zakończyli akcję Znicz, ale jeszcze przez cały najbliższy weekend na niektórych trasach można spodziewać się większej liczby kontroli drogowych. Blokady na kilku drogach i trasach kolejowych Katalonii nieprzejezdne są główne ulice miast. Organizatorzy demonstracji domagają się od władz w Madrycie wypuszczenia aresztowanych wczoraj 9 członków zdymisjonowanego katalońskiego rządu. Pikietujący trzymają transparenty z hasłami uwolnić więźniów politycznych, dość zamachu na wolność narodu. Najczęściej powtarzane hasło brzmi: to nie jest sprawiedliwość, to dyktatura. Prokurator generalny Hiszpanii Juan Manuel Massa w wywiadzie radiowym powiedział, że Katalończycy prawdopodobnie nie zostaliby pozbawieni wolności, gdyby podczas przesłuchania zapewnili, że będą przestrzegać konstytucji i zrezygnują z dążeń do secesji regionu. Uważam, że państwo prawa wykazało się niezwykłą cierpliwością i kiedy został złożony akt oskarżenia, najpierw wysłuchano składanych zeznania, potem podejmuje decyzję o zastosowaniu środków zapobiegawczych. Decyzja o tymczasowym areszcie dla 9 przebywających w Hiszpanii zdymisjonowanych członków rządu Carlasa Puigdemonta została podjęta przez Sąd Najwyższy Hiszpanii wczoraj. Zarzuca im się bunt, nieposłuszeństwo wobec władzy oraz malwersację środków publicznych. Według agencji AFP dziś sędzia ma wydać europejski nakaz aresztowania za przebywającym w Brukseli byłym premierem Carlasem Puigdemontem. Chiny mają nadzieję, że Stany Zjednoczone nie będą przysparzać problemów w kwestii Morza Południowochińskiego. Ten temat może się pojawić podczas zbliżającej się wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach. Stany Zjednoczone krytykują Chiny za budowę na spornej części Morza Południowochińskiego sztucznych wysp. Na niektórych powstały m.in. instalacje związane z infrastrukturą wojskową. Odpowiadając na pytanie o zbliżającą się wizytę prezydenta USA w Chinach, wiceminister spraw zagranicznych Chin Zheng Zeguang stwierdził, że Morze Południowochińskie stanowi część terytorium HRL, a kwestia ta nie podlega dyskusjom z amerykańskimi władzami. Wyraził też nadzieję, że w tym kontekście USA nie będą przysparzać problemów. Już od najbliższej niedzieli prezydent Donald Trump przebywać będzie w Azji, gdzie odwiedzi m.in. Chiny oraz Filipiny i Wietnam, które są stronami sporu terytorialnego na Morzu Południowochińskim. Władze w Pekinie sprzeciwiają się angażowaniu USA w konflikt. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki.

grzybobranie. Halo? No, cześć, słuchaj kochanie, no jestem już w lesie i wiesz, mam grzyba. Nawet 3 godziny nie minęły, jak go wypatrzyłem. Tylko słonko, nie wiem, czy jest jadalny. Powiem ci, jak wygląda, może znasz takiego. Czerwony kapelusz, białe kropki i taka fałdka na nóżce. Jesteś pewna, że borowik? Sprawdź może w internecie. Co? Jak? Wpisz w Google grzyb i szukaj. I co? 100 milionów odpowiedzi? Ho, to daj pierwszą. Co? Grzyb Adam, Zakład Blacharsko-Stolarski, Gliwice. Panowie! Dobra, noże są, koszyki są. Dobrze, sanitariuszka jest. Dzień dobry. Każdy bierze koszyk, każdy bierze widły. Jedna kosa na grupę i idziemy na grzyby. Gdy tylko blady świt rozświetli dzień wrześniowy, ruszają jak jeden mąż grzybiarze do lasu na grzybowe łowy. I cisza jest tylko pozorna, bo choć powietrze nawet nie drgnie, to w kniei toczy się wojna. Kto pierwszy grzyba zetnie? Każdy kosz przy sobie ma, w ręku noża zimna stal. Ruszyli, ruszamy na grzybki. Ruszyli, w tym roku się nie poddam. Oku iskra już się skrzy, gdzie tu rośnie jakiś grzyb. Ruszyli, kurka biorę. Ruszyli, biegną, pędzą na palenie. Przeczesują leśne runo, wściekle grzybów poszukując. Ruszyli, to mój grzybek, mój. Wchodzić w drogę, bo po mordzie mogę dać. Póki kosz nie będzie pełny, wojna trwa. Ręce do góry, grzybku. A gdy słońce stanie już wyżej i gdy właściwie jest już po wszystkim, zwycięzcy wynoszą pełne kosze. Przegrani zbierają jeszcze niedobitki. Adam! Mama! Przepraszam pana bardzo. Tak, słucham. Nie widział pan może mojego brata? Taki mały, rudy, gruby. W dresie? Tak. A to nie widziałem. Ojej. A widział pan moich rodziców? A jak wyglądali? Tata tak raczej Stefan, a mama tak bardziej Halina. To nie widziałem. To do widzenia. Do widzenia. Każdy kosz przy sobie ma. Każdy pusty aż do dna. Wracają. Wracamy. Wracają. Gęsiego wracamy. W oczach nie ma iskier już. Tylko koszyk, tylko nóż. Wracają. Wracamy. Wracają. Wracamy. Smutni, głodni, wystraszeni, tak. Zagubieni w leśnej kniei wołają. Ratunku. Wołają. Ratunku, dziki. Proszę mi pokazać drogę, bo do domu wrócić chcę. A krzywki? Kupię na bazarze. Koniec pieśni. Cześć. Cześć, do zobaczenia na polowaniu. Ojej, coś wdepnąłem. Nie widział pan mojego zegarka. Generalnie grzyby rosną wszędzie. Pod drzewem, na serze, w łazience, na strychu, w długo niemytych szklankach. Można je znaleźć nawet na poliuretanowych śmieciach, wewnątrz starych gumofilców, a nawet na odpadach radioaktywnych. Jednak zgodnie z tradycją, po grzyby udajemy się głównie do lasu. W lasach rośnie ponad 70 tysięcy gatunków grzybów, niestety tylko około 1000 z nich jest jadalnych. Z tego 1000 jadalnych większość nie nadaje się do jedzenia. Tradycyjnie zbiera się tylko kilkanaście gatunków i jak na złość właśnie te najtrudniej znaleźć. I dlatego stworzyliśmy pierwszy radiowy poradnik grzybowy. Odcinek pierwszy. Maślak. Gdzie szukać? Nasz poradnik zaczynamy od grzyba, który najtrudniej pomylić, a w razie pomyłki najtrudniej się nim zatruć. Natomiast w razie ewentualnego zatrucia najłatwiej się po nim uratować. Ten grzyb to maślak. Maślaki bardzo łatwo rozpoznać, bo są bardzo podobne do grzybów przedstawionych na zdjęciach maślaków. Zawsze rosną pod sosną. Nie da się praktycznie znaleźć maślaka, przy którym nie byłoby sosny. Niestety odwrotna sytuacja jest bardzo często spotykana. I tu pojawia się pierwsze pytanie, jak rozpoznać sosnę. Po pierwsze, sosny nigdy nie mają liści, nawet latem. Mają za to całoroczne, całodobowe igły koloru zielonego. Po drugie, igły sosny zawsze są długości kciuka albo dłuższe. Jeśli znajdziecie drzewo, które ma krótsze igły, to albo jest to sosna, której wandale poprzycinali igły, albo, co bardziej prawdopodobne, to nie jest sosna. Jeśli mamy już ustalone drzewo, należy się pochylić i uważnie wypatrywać ciemnobrązowego lub czekoladowo-brązowego organizmu. Zła wiadomość jest taka, że ciemnobrązowym elementem pod sosną może okazać się kamień. Tu uwaga, niejadalny. Albo patyk. Teoretycznie jadalny, ale o niskich wartościach smakowych. Ewentualnie szyszka, też rzadko jadalna, ale nie trująca. Albo też mech, jadalny tylko w Laponii i na Podkarpaciu. Jeszcze gorsza wiadomość jest taka, że przy odrobinie pecha można trafić do lasu, w którym nie rośnie żadna sosna. I co wtedy? W takiej sytuacji warto poszukać grzybów na bazarku pod sklepem. Zakupione tam maślaki zanosimy do lasu, pod sosnę, bo najprawdopodobniej właśnie stamtąd zostały zabrane i już bez żadnych problemów możemy je znaleźć. Powodzenia! Mija dzień, bo nie zdarza się, by któryś nie minął. Słynny szary mrok, czyli gęsty cień, nadciągnął, napłynął. Zawiniemy w sen, by sens nam nie zaginął. To marzenie nasze dawne, prawie jawne. Odnajdę, odnajdę swoją prawdę, całą prawdę i naprawdę. Odnajdę, odnajdę swoją prawdę, całą prawdę i naprawdę. Tym razem już naprawdę. teraz mamy już pierwsze zaproszenia i ogłoszenia bardzo miłe dla Państwa, ponieważ jest z nami Dariusz Basiński, przedstawiciel Mumio. Dzień dobry, halo, halo. Dzień dobry. I ta okazja wyjątkowa to 21-lecie powstania. Tak, 21-lecie Mumio będziemy obchodzić w przyszłym roku, ale teraz już jest, przygotowania trwają i jest trasa, która to 21-lecie promuje. 21-lecie będzie w maju przyszłego roku i to będzie duża impreza, gdzie pojawi się też chór, taki chór bardzo poważny, duży, 40-osobowy, z którym wykonamy nasze spektakle. Właśnie mamy jutro próbę też i zobaczymy, jak to będzie, jak to się urodzi. Przeboje typu jesień również będą rozpisane na partii chóru? Absolutnie, oczywiście, że tak. Mało tego, chór będzie też miał rolę chóru greckiego, będzie mówił, nie tylko śpiewał. Chcemy go zaprząc w całości do całego naszego dorobku. To będzie ten miks, który gramy, miks przez KS, to jest istotne, bo tak to się nazywa. Nigdy Mumio nie robiło żadnych składanek. Zawsze graliśmy spektakle, każdy osobno, z własną scenografią. Tutaj w związku z 21-leciem pokusiliśmy się o zrobienie rzeczywiście wymieszania. Będą scenografie nasze, będą kostiumy właściwe dla każdego spektaklu, ale będą przeplatane anegdotami, historiami. To będzie trochę inna forma. Także ci, którzy z Państwa widzieli pierwszy spektakl nas, czy Lutownicę, czy też Welcome Home Boys, spektakl teraz Kinoteatru Mumio, który miał premierę w zeszłym roku, na pewno zobaczą to w nowej odsłonie, w nowych też aranżacjach, bo Tomek Drozdek, który z nami teraz pracuje, multiinstrumentalista, zrobi też nowe aranże. I w tej chwili gramy ten spektakl u Państwa w Warszawie zresztą. Może nie u Państwa, czyli nie w Trójce, ale w Państwa przestrzeniach, ale tym razem warszawskim. Graliśmy we Wrocławiu, teraz będziemy grać w Warszawie w sobotę i niedzielę, 4 i 5 listopada o 19. I to jest przedsmak tego jubileuszu, który będzie w maju. Limitowany, unikatowy ekstrakt mumiowy. Jak to? Tak, rzeczywiście jest limitowany. Zostało określone. I jeszcze gdzie będą te występy? Będziemy grali w Małej Warszawie, czyli w miejscu, które kiedyś nazywało się Fabryka Trzciny. Teraz jest Małą Warszawą i Państwo z pewnością znajdą to też w internecie, jak tam dojechać, jak trafić. Na naszym Facebooku też są informacje mumiowym. No i co jeszcze mogę powiedzieć o tym majowym dzianiu się? Na pewno chcielibyśmy pokazać Państwu, też przypomnieć nasze reklamy dla pewnej sieci telefonicznej, których bardzo lubimy, z pewnym komentarzem specjalistów. No, będzie dwudniowa impreza, gdzie będzie się działo dużo rzeczy związanych z Mumią i z tą rocznicą naszą. A teraz gramy ekstrakt mumiowy, rzeczywiście. Do tematu majowego wrócimy w maju następnego roku. A na razie na Mumio taki miks. Zapraszamy Państwa do Małej Warszawy. 4-5 dzień listopada, godzina 19. Jeżeli ktoś chciałby się tam znaleźć na widowni, to można w tej sprawie dzwonić do nas teraz. Numer telefonu to 22 i 7 trójek. No i chciałabym doprecyzować, powieje jesienią w ten weekend? Powieje jesienią, to też będzie improwizacja, to jest nieodłączną cechą mumiowatości. Powieje jesienią, chociaż my chyba wolimy wiosnę, ale jesień będzie też krowa łaką czuchać. I którzy Państwo dawno jej nie widzieli, to ją zobaczą. Będzie troszkę z nowego spektaklu, materiału z tylną projekcją, gdzie gramy razem z ekranem, wchodzimy w dialog z ekranem. I to się bardzo też sprawdza i nie wypada mi mówić, ale rzeczywiście się podoba. Ten miks miał swoją premierę, no nie w Warszawie, tylko we Wrocławiu, całkiem niedawno i okazał się przebojem. Zdumieni byliśmy, że tak nas gorąco wita publiczność i tak dobrze pamięta te stare nasze rzeczy i tak na nie czeka. No to my też czekamy na warszawskie przedstawienie Mumio, taki miks, a u nas jesień w tle już gra. Dariusz Basiński z Mumio opowiadał nam o tym wszystkim i zapraszał i ogłaszał. Dziękuję pięknie. Zapraszam, dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Jesień, jesień, jesień, złote liście spadają z drzew. Thank you. jesień, jesień, jesień. Dzieci liście zbierają na WF. Jesień, jesień, jesień. Złote liście spadają w dół. Jesień, jesień, jesień. Marcin znalazł tylko liścia. O. Jesień, jesień, jesień. Za to Zosia aż cztery w całości. Jesień, jesień, jesień. Znowu piątka w dzienniczku zagości. Dobry wieczór. Dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. Bardzo się kłaniamy, chociaż nie widać. Nie widać też wielu innych rzeczy, że mam skręconą nogę. Też. Tak to w życiu jest. Witają państwa Wojciech Fidorczuk i Kępa Michał. I mamy tutaj takie, no, felietoniki, takie sobie rozmawiamy, takie rozmówki. Takie. To jest na temat. Na temat. Na temat mamy taki, nawet portal taki może kiedyś założymy. A chyba, że już jest. Proszę państwa, mamy tego rodzaju kwestię, problem. Otóż jest taka propozycja, polityczna oczywiście, żeby zmienić czas w Polsce. Tak. No te próby zmiany czasu to tak co jakiś czas w Polsce są, żeby co zmiana czasu. Pewien tak, czas, tak. Że czasy się zmieniają na przykład. Ale teraz jest taka propozycja, żeby zaniechać zmiany czasu na czas i teraz pan mi podpowie, bo ja sam nie wiem, na zimowy czy na letni? Nie, żeby zostawić ten, który jest w tej chwili. O, to na pewno, ale ten, który będzie, to będzie zimowy. Tak, ale... Żeby nie wprowadzać zimowego, nie wprowadzać. Żeby całe życie w Polsce był letni czas, żeby czas, lato tak, było cały tak, czas. Żeby było w Polsce letnio. Letnio. O, to jest dobre określenie. Tak, to może być hasło reklamowe tak, tej zrób Polskę, zmiany. Zrób Polskę letnią znowu. Tak. Takie hasło. Now. Now. Now. To, albo again. Again. Egen. Albo Eger na Węgrzech. Ale i teraz o co chodzi? Ja mam propozycję, bo to jest tylko zmiana taka o godzinkę, prawda? To, tak, to niestety a tylko, to, w ogóle to jest, nie jest nawet zmianą. W minutach, w 60 minut. Tak, to się tak, tak. A ja mam propozycję, żeby zmienić, proszę pana, o 12 godzin na przykład. Co pan na to? Czyli te pół doby ciachnąć. Proszę pana, i teraz będzie noc ciemna. Znaczy jasna, ale noc. A jak nam to zaprofituje jakoś? Proszę pana, turystycznie. Przyjeżdżają do nas Niemcy, o może nie Niemcy. Nie Niemcy, nie Niemcy. No taki Hiszpan z południa, ale nie, bo Portugalczyk. Portugalczyków tu zawsze zapraszam. I proszę pana, przyjeżdża Portugalczyk do jedynego kraju w Europie, który ma, proszę pana, białe noce. Tak, zupełnie, odwrotnie. Cały rok, bo wszystko jest u nas odwrotnie. I on sobie chodzi ulicami, proszę pana, w nocy, po nocach, bo oni zawsze po nocach łażą, proszę pana. A u nas wszyscy śpią, bo odpoczywają po pracy. Do pracy idą w nocy, to czyli znaczy i spokojnie jest na ulicach, oczywiście, tak? Że jest spokój, proszę pana. No bo i można coś zobaczyć, nikt nie zasłania tych budynków, tak. Tych starych budynków, ale jak się, czyli zabytków. Produkcja jak się napędzi, proszę pana, lampki jakieś, proszę pana, żarówki, energia, ile trzeba będzie tego produkować, żeby węgiel, kołdry. Tak, tak jest, proszę pana, bo będzie chłodniej, bo noc znaczy dzień, a dzień znaczy noc. Czy my zupełnie wykorzystamy jakby inny element czasowości. I będziemy wyjątkowi przede wszystkim. Aha. I na nas będą patrzeć, proszę pana. My będziemy przykładem. My będziemy na czołówkach gazet. Gazet, proszę pana. Przez kilka tygodni, moim zdaniem. A później zmieniamy, czy zostawiamy? No potem zobaczymy co innego jeszcze. Może czyli my dynamicznie po prostu. Tak, bo potem są jakieś inne, można powprowadzać, typu tam, że dwudniowy tydzień. Czas przeszły wprowadzić. Do tyłu się będzie cofał, się będzie czas u nas. Do średniowiecza dojdziemy. Będziemy przeżywać te pewne rzeczy, które już były. Tak jest. No i będziemy przykładem dla innych, świetlistym. Dla całego świata. Całego świata i Europy. Popieram to całym sercem. Ja również. I komorą lewą, i prawą. I tak, i aortą. Też. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Pośród muzyki, której słucham, nie znajdziesz techno ani rapu, bo bliższa sercu dawna nuta i na androny szkoda czasu. Ze strachem patrzę na samolot, chociaż przenosi mnie przez morze. Należę do tych, którzy wolą epokę fiakrów i dorożek. Na starość dziwne mam pomysły, lecz chcę by ziemską mą godzinę zegar odmierzał zwykły. Co w sercu ma sprężynę i tęsknię za odległą chwilą, bo tę tęsknotę mam już w genach, gdy mózg i honor były siłą, a nie krawaty od kardena. Nie mam szacunku ni estymy dla współczesnego milionera, który już nie je margaryny, za to uwielbia wieś burgera. Na starość dziwne mam pomysły, lecz chcę by ziemską mą godzinę zegar odmierzał zwykły. Co w sercu ma sprężynę, komputerowi też nie wierzę. Znajomi mówią zacofanie, żaden nie program nie nabierze na wirtualne całowanie, bo nie zastąpi nic oddechu, który owiewa czułe słowa. I to najlepsze jest w człowieku i nie pozwala nam zwariować. Na starość dziwne mam pomysły, lecz chcę by ziemską mą godzinę zegar odmierzał zwykły. Co w sercu ma sprężynę, nadchodzi noc i zegar gwarzy, by więc do poduszki tulę głowę i wiem, co jutro się wydarzy, bo ja rozumiem jego mowę. Andrzej Sikorowski o zmowie z zegarem, do której wcześniej namawiali również Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa. Dzięki tej piosence zrobiło nam się tutaj całkiem krakowsko i to się bardzo dobrze składa. W naszym studiu jest już gość, który w zasadzie dopiero co wysiadł z autobusu z Krakowa do Warszawy. Dzień dobry. Dziwne, prawda? Autobusem z Krakowa do Warszawy. No ale jechałem służbowo, jak raz na koncert mojej też macierzystej krakowskiej piwnicy pod Baranami i chciałem się podzielić z Państwem moją najnowszą dzieciną. Rafał Jędrzejczyk jest naszym gościem. Dzień dobry jeszcze raz. Witam pięknie, dzień dobry. Panie Rafale, jak się jedzie do Warszawy z Krakowa, to aż żal nie zapytać takiego gościa, kiedy ma się go w studiu. Jak tam pogoda w Krakowie? Pada na Brackiej? Cały czas pada deszcz, a dywany mokre zwijamy. To optymistycznie zabrzmiało mimo wszystko wobec mimo tego, wszystko, co się dzieje za oknem. No, Kraków to jest takie miejsce, gdzie można, myślę, można ocalić parę rzeczy. Kulturę, sztukę może, sposób widzenia świata. Deszcz na Brackiej. I deszcz na Brackiej też trzeba koniecznie ocalić. Wie pani, kiedy się mówi, że gdzie się spotkamy? Na rynku. No to każdy z nas traktuje to jako ten dodatkowy pokój. Z nas, krakowian oczywiście, jako ten dodatkowy pokój u siebie w domu. A nie trzeba mówić no, w takim naszym grajdołku, że idzie oczywiście o słynną kawiarnię vis-a-vis, gdzie stoi pomnik Skrzyneckiego. To jest jasne. Do piwnicy każdy prędzej czy później trafi. I z piwnicą... Wejdź, zobacz i wyjdź, jak brzmi motto napisane na drzwiach wejściowych do sali kabaretowej. I z piwnicą pod Baranami podejrzewam, ta płyta, o której za chwilę będzie pan opowiadał, też ma wiele wspólnego. Oczywiście, no bo pomijając to, że złapałem taką dwutorową ścieżkę moich zawodowych poczynań, ponieważ w teatrze jestem nawet 10 lat dłużej niż w piwnicy, to zawsze mnie ciągnęło i na estradę, i na scenę. Ale to ciągnęło. Kazano panu, sam Piotr Skrzynecki panu zasugerował, że najwyższa pora do kabaretu. To było słynne zdanie, panie Rafale, bo dla odróżnienia my do siebie mówiliśmy na pan, bo wszyscy do Piotra mówili Piotrze, Piotrusiu, no to myśmy musieliśmy, po krakowsku mówię, myśmy musieliśmy jakoś się odznaczyć. W związku z tym mówimy, panie Piotrze, panie Rafale. Panie Rafale, rzuć pan ten teatr, pan powinien występować tylko w kabarecie. A ja mówiłem, Piotrze, mnie potrzebna jest, panie Piotrze, przepraszam, potrzebna mi jest polaryzacja. I tak w tej polaryzacji zostałem do dzisiaj, bo to jest fajne, no, co się będziemy czarować. Jadę autobusem, uczę się tekstu do teatru. Siedzę w teatrze, mam przerwę, to próbuję nasłuchać piosenki nowej. No. I cały czas jest coś do roboty, to jest ważne. A propos piosenek właśnie, to spełniłem marzenie mojego życia. I wydałem taką płytę, którą zatytułowałem chytrze Bluesik, bo prawdziwym bluesmenem nie jestem. Więc to jest taki bluesik, swing, jest jedna jazzowa, prawdziwie jazzowa. Dwa tygodnie jej się uczyłem. Teraz wszyscy zawodowcy się będą śmiać ze mnie. Trudno. Dwa tygodnie się uczyłem tej piosenki. Nie chcę być zbyt szczegółowa, ale jeżeli bluesik to nie swing i nie jazz, tylko... To jazzik i swingik. O, swinging. Już bliżej. No jest, to jest takie lekkie, to jest oczywiście taki rodzaj pastiszu. Lubię w miarę dobre teksty. Teraz niepotrzebnie to powiedziałem, bo nawet dwa są moje, czy trzy, nie trzy. Ale wycinając te moje historie, to lubię się oprzeć na czymś, co brzmi już w samym słowie. No, kiedyś mi się tam, czy nawet zdarza mi się nauczać piosenki, co jest bezczelne może, ale trudno. No i uwielbiam ten patent, kiedy kandydat do zaśpiewania piosenki przychodzi przygotowany. Ja mówię, dobrze, ale to pani czy pan, proszę powiedzieć ten tekst, ale przecież to jest piosenka. No to co z tego? To jak Wójcicki z kolei powiedział, co to jest śpiewanie, jest to punktualne trafianie w dźwięki, prawda? Po pierwsze, ale po pierwsze powiedz, co ty chcesz powiedzieć tym tekstem, bo to jest jakaś nawet rymowanka najprostsza, jakąś logikę ze sobą niesie. A już nie mówiąc o poezji na przykład, że jak pan Tadeusz Kubiak, prawda? Albo pan Andrzej Bursa i teraz to sprzedaje podskórnie, jakie teksty tam są, prawda? Czyje teksty? Andrzej Ozga też się pojawia. Pojawia się Rafał Jędrzejczyk w tekstach również. Więc marzenie życia. Marzenie życia spełnione. Bawiłem się tym przez cały sierpień w tym roku w studio i tak jakoś się udało. Może się udało, nie wiem. To państwo ocenią. Matko Boska, czerwieniem się jak tło radiowej trójki. To jest kolor, kiedyś pamiętałam, jaki jest ten kolor. To jest jakiś lila róż taki. Magenta. Magenta, ach. Chyba. No to może taki róż pompejański, może taki ciemniejszy. O wiele ładniej brzmi. Panie Rafale, z tymi związkami płyty Bluesik, pańskiej najnowszej płyty z Piwnicą pod Baranami, można wymieniać wśród tych związków również to, że koncert premierowy tej płyty odbędzie się właśnie w Piwnicy pod Baranami. No więc właśnie, on się odbędzie w Piwnicy pod Baranami. Po części grają muzycy, koledzy muzycy z Piwnicy. Będzie on odbywał się 9 dnia listopada roku bieżącego o godzinie 19 w Piwnicy pod Baranami w Krakowie. Już się boję. A my mamy dla państwa kilka egzemplarzy płyty Bluesik. Jeżeli ktoś chciałby od nas taki egzemplarz otrzymać, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. A teraz jedna z piosenek. Ale chciałbym jeszcze jedną rzecz, błagam. Oczywiście. Bo muszę to powiedzieć. Figiel polega na tym, że ja w ciągu roku wydałem drugą płytę. Jedną z pastorałkami moimi, też nie moimi, ale tak zwane pastorałki piwniczne, to się nazywa pastorałka Rafałka, to już było. Teraz wydaję tę płytę pod tytułem Bluesik, a fundatorem, że tak powiem, Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim jest pan Piotr Siła, któremu też bardzo chciałbym podziękować, mówię poważnie zupełnie, który mi zaufał po raz drugi w ciągu roku. W związku z tym jestem szczęśliwy. A że piosenkę mamy jakąś, tak? Wrzucimy piosenkę? Tak, z tej najnowszej płyty, ale wspominał pan, że trzeba zrobić odpowiedni wstęp do tej piosenki, że ona ma swoją genezę, o której trzeba opowiedzieć. Więc autorem tekstu tejże piosenki jest... Znaczy, nawet nie przypuszczał, że to będzie piosenka tego wiersza, wierszyka. Jest Michał Rusinek, to asystent, do przypomnienia, asystent naszej noblistki Wisławy Szymborskiej. To się nazywa, proszę państwa, piosenka o obcych językach. Powstał ten tekst z powodu tego, iż Michał, będąc ze swoją szefową, jak mówił, w Izraelu, toś opowiadał jego szefowej taką anegdotę o to, która się zawiera w tym wierszu. No nie będę jej teraz opowiadał, bo inaczej nie ma niespodzianki. No w każdym razie jest to dowcip, który był opowiadany Szymborskiej, a Michał z tego napisał tekst. Amen. To teraz posłuchajmy. Rafał Jędrzejczyk był naszym gościem. Dziękuję pięknie. To ja dziękuję. Pozdrawiam. Znamy to z literatury i z życia też. Przed kotem zmyka do dziury, rzecz jasna, mysz. Jak zwykle w ostatniej chwili skręca za róg. Ze strachu serce jej kwili, pik, pik, stuk, puk. Jak trusia w ciemności siedzi, a zimny pot leje się z niej, kiedy słucha, czy poszedł kot. Na zewnątrz cisza, jakby kto zasiał tam mak. Aż nagle pies się odzywa, to dobry znak. Szczekanie nerwy i kuli przepędza stres. Kota wszak tam być nie może, jeśli jest pies. Więc wybiega mysz radosna, skora do psot. I ku jej zdumieniu wtedy łapie ją kot. Skąd się wziąłeś tu, mysz pyta, słyszałam psa. nie kot na to, moja droga, to byłem ja. Dam ci radę, choć się tobie nie przyda już. Bez znajomości języków dziś ani rusz. Miau, miau. Policja podsumowała tegoroczne Halloween. W całym kraju odnotowano liczne przypadki napadów na dzieci zbierające słodycze. Doszło też do awantury pomiędzy wiedźmą i wilkołakiem. Przyczyną najprawdopodobniej był alkohol. Aresztowano 3 czarnoksiężników i 1 zombie. Brytyjskie uczelnie wyższe wprowadzają funkcję oficera politycznego. Osoby takie będą brać udział w debatach akademickich, podczas których istnieje prawdopodobieństwo obrażenia jakiejś grupy lub jednostki. Tak zwani marszałowie pilnować będą, aby uczestnicy spotkań wypowiadali twierdzenia zgodne z oficjalnym nurtem. Autorzy treści obrazoburczych będą siłą wywlekani i bici na miejscu przez młodych aktywistów. Miau, miau. Pierwszym gościem przydrożnego baru Grażyna przy trasie A7 był pies z kulawą nogą. Zwierzę zamówiło flaki i deser, wypiło szklankę soku, po czym uciekło bez płacenia. Właściciele przybytku nie tracą jednak nadziei, że ktoś jeszcze odwiedzi ich lokal i tym razem zapłaci za posiłek. Miau, miau. Siedzę sobie, nic nie robię. Na ławeczce sam. I tylko sobie gwiżdżę. Jedynie na to ochotę mam. Ja gwiżdżę na wszystko, co daleko jest i co jest blisko, a w związku z tym gwizdaniem sam przegwizdane mam. Gwizdane mam życie, całkiem należycie, gdyż tak się właśnie należy, gwiżdżącym na wszystko życie przeżyć. Ja gwiżdżę na wszystko, co wysoko jest i co jest nisko, a przyczyny tego gwizdania sam przegwizdane mam. Wszystko, co daleko jest i co jest blisko, a w związku z tym gwizdaniem sam przegwizdane mam. No właśnie. Wcześniej zmyślony serwis informacyjny Łukasza Szweda, a to była piosenka Przegwizdane mam z ostatniej płyty grupy Blues Flowers, noszącej tytuł Kryminał. I to 12 muzycznych opowiadań z dreszczykiem. Jest tam sensacja z elementami grozy, żartu i fantastyki. Do tego dźwięki zahaczające o latino, amerykanę, tatrzański folk, reggae, słowiańską balladę, o bluesie czy piosence kabaretowej nie wspominając. Piosenki autorstwa Jaromiego Drażewskiego i Roberta Grześkowiaka, one złożyły się na 6 album w ponad 20-letniej historii kabaretowo-bluesowej formacji Blues Flowers. Do tej płyty będziemy jeszcze na pewno w naszych audycjach wracać, ale teraz kolejna z przygód Zbyszka, spisanych przez Marka Stokowskiego. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Marek Stokowski, Zbyszek leży na leżąco. Noc. Zbyszek budzi się czasami w środku nocy, dlatego że chrapie. Jak się zatka, wpadnie w bezdech, to go szarpie, no i wtedy koniec spania. Kiedy budzi się tak, nagle słyszy różne dziwne rzeczy. Powiedzmy, tej nocy ze środy na czwartek leży cicho, patrząc w sufit i wyraźnie słyszy szepty. To znowu w kredensie gadają talerze. Weź ze mnie to cielsko. Występuje talerz dolny. A ja co? Nie dźwigam innych? Wysapuje talerz górny. Lepiej śpi i przestań piszczeć. I tak prawie w każdą środę. To znaczy, wiadomo, ze środy na czwartek, a bywa i gorzej. Talerze świąteczne zarzucają tym powszednim, że codziennie mają obiad. Powszednie świątecznym, że przysmaki tylko dla nich, niby serwis jak rodzina, a napięcia i rozgrywki. I niechęci takie straszne, że aż zgrzyta zębem fajans, aż się szczerbią brzegi naczyń. Z tym, że kiedy jakiś talerz pozostaje sam jak palec, to też źle, bo strasznie tęskni, a w dodatku idzie na podstawkę pod donicę z tłustym kwiatem i dopiero wtedy może poznać, co to znaczy ciężar zadu i smak głodu prawdziwego, zalewany burą wodą. Zbyszek budzi się czasami w środku nocy, zapewne dlatego, że chrapie. Jak się zatka, to go szarpie, no i wtedy koniec spania. Kiedy budzi się tak nagle, często czuje dziwne rzeczy. Na przykład obecność tak silną, że to musi być coś ogromnego. Niewątpliwie koń Percheron. Koń ma dużo tych komórek, różnych tkanek i organów z 1000 kilogramów albo więcej, a w tym wszystkim rybosomy, włoski, jądra, mitochondria. One jednak sporo ważą. Tak dla porównania, weźmy żabę. Ile ona może mieć komórek, pyta Zbyszek. 10 deko. Jej po nocy nie wyczujesz, chyba że zagada czy zaśpiewa. Z tym, że to jest całkiem coś innego, myśli Zbyszek i ma rację. A koń, nawet jak ucieknie na korytarz, czy się schowa pod komodę, bardzo łatwy jest do znalezienia. Wyłapania 6. zmysłem. Jest wyraźny i bez rżenia. Ta obecność konia cieszy Zbyszka. Nocą człowiek czuje się samotny, a więc miło mieć w pobliżu jakąś dużą, dobrą duszę. Zbyszek budzi się czasami w środku nocy, zapewne dlatego, że chrapie. Jak się zatka, wpadnie w bezdech, to go szarpie, no i wtedy koniec spania. Kiedy budzi się tak nagle, widzi księżyc w ciemnym oknie. Niby jeden miejski księżyc, ale w 4 fazach naraz. W 4 prostokątnych szybach okna trwają 4 jego twarze. Zbyszek nie wie, jakim cudem tak się dzieje, ale widzi doskonale. W pierwszej szybie faza pierwsza, najszczuplejsza i wygięta mocno w prawo. W drugiej szybie faza druga, najpełniejsza. W trzeciej szybie faza trzecia, bardzo szczupła i wygięta mocno w lewo. W czwartej szybie faza czwarta, tajemnicza, nierozpoznawalna plama. Zbyszek na ten widok wpada w zachwyt i pół drzemie w tym zachwycie. Gdy się robi nieco widniej, to na dachu naprzeciwko zauważa lunatyków, którzy tłoczą się w kolebkach rynien. Oni nie są zachwyceni, są kompletnie ogłupiali, jako że nie wiedzą, czy jest pełnia, czy jest nów, czy jakiś rogal i czy mogą chodzić po stromiznach, czy nie bardzo, bo się zwalą na trotuar. I w dodatku nie wiadomo, czy nadejdzie przypływ, odpływ, czy też woda będzie nieruchoma. Czy należy siać, czy raczej nie siać, czy możemy liczyć na pogodę, czy spodziewać się opadów. A może to wszystko się zbiegnie i trwać będzie jednocześnie w jednym oknie, w jego 4 świtających szybach? Zbyszek budzi się czasami w środku nocy. Wtedy słyszy, czuje albo widzi